Trójka. Program trzeci. Motyle umarły, a ramiona przykrył mróz. I wzdłuż polarnych nie zobaczę z tobą już. Ty łamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku miękne. Uczucie upadły, roztrzaskały się o stół. W tych ścianach bladych jeszcze pełno twoich snów. Więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę, połam mi ręce, a w serce winu. Uczucie upadły, roztrzaskały się o stół. Serce, połam też ręce, nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę, połam mi ręce, a w serce bij nóż. Wyłamiesz mi serce, ręce nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę, połam mi ręce, a w serce winu. Nocna Polska, Renata Szewczak, Tomasz Żonda, witamy. Rozpoczęliśmy od nagrania grupy Lorraine. To była tytułowa piosenka z ich ostatniej płyty Złamania. I nie będę ukrywał, że to jedno z moich ulubionych nagrań ostatnich miesięcy, podobnie zresztą jak płyta. A za chwilę w Nocnej Polsce gość. Gość bardzo ważny i niezwykle zdolny. Studiu Trójki Radzimir Dębski, czyli Jimek, dzień dobry. Witam serdecznie. Spotykamy się przy okazji muzyki do płyty z muzyką do filmu Sztuka Kochania. Film już na ekranach jakiegoś czasu, ale jakoś nie było wcześniej okazji, żebyśmy mogli o tej płycie porozmawiać. Mamy teraz premierę wszystkich cyfrowych nośników i tego, że możecie państwo obejrzeć go w domu już wreszcie, a wcześniej było kino, więc to były tamte okazje, a teraz jest nowa. Mieliśmy nie rozmawiać o rodzicach, ale aż ciśnie mi się pytanie jedno na usta, no bo to było spotkanie na szczycie. Ty, wiadomo, ty, Maria Sadowska też wiadomo. Podobne korzenie rodzinne, bo tata jazzman i tu, i tu. Tak. Jak wam się pracowało? Czy te rozmowy o przeszłości jakoś były brane pod uwagę, czy nie? Znaczy jazz w pewnym sensie tak, oczywiście, nawet bardzo i oczywiście ten jazz nas połączył, bo oboje się zajmujemy czym innym, ale nie udało nam się oszukać tego, że nie mamy z nim nic wspólnego. Rzeczywiście oboje byliśmy karmieni jazzem od dziecka. W moim przypadku to jest taka dziedzina muzyki, taki gatunek muzyczny, który darzy ogromną estymą i takim trochę sentymentem, że w pewnym sensie miałem parę razy taki pomysł, żeby się stać jazzmenem, a się nigdy nim nie stałem i poszedłem jakieś takie swoje kierunki, żeby zbudować własną tożsamość. I zawsze to był taki właśnie gatunek, do którego mi było tęskno w pewnym sensie. I tu się nadarzyła okazja, żeby tą muzykę troszeczkę udżezowić. Maria była od dziecka eksploatowana przez tatę i pojawiała się od najmłodszych lat w różnych programach telewizyjnych. Z tobą nie było tak. Ty chyba miałeś szansę pójścia absolutnie własną drogą. Chyba tak. W pewnym sensie byłem szkolony od dziecka, a z drugiej strony też machnęli na mnie ręką w pewnym momencie, więc dzięki temu prawdopodobnie dzisiaj jestem muzykiem właśnie. Kiedy słucha się tej płyty, to ja odniosłem takie wrażenie, że to nie była tylko taka czysto opisowa muzyka do filmu, ale też tworząc ten album, chyba miałeś jakąś koncepcję, jak to ma wyglądać w całości, jako płyta, jako osobny byt. Tak, oczywiście to jest dość trudne zadanie przy muzyce do filmu, żeby myśleć oczywiście w taki sposób, jaki tylko możemy pomóc filmowi najbardziej, jak to tylko możliwe, czyli wykonać trochę służebną rolę, ale bardzo, bardzo szlachetną i ważną. I w pewnym sensie też wycofać różne zapędy muzyczne, tylko i wyłącznie po to, żeby one działały emocjonalnie w filmie. Ale soundtrack oczywiście jest ogromnym zawsze wyróżnieniem dla kompozytora, żeby pojawiła się osobna płyta. I najlepszym przykładem jest to, co przed sekundą usłyszeliśmy, pewnego rodzaju żartobliwa fraszka humorystyczna, czyli szuwary. W filmie pojawiły się w bardzo delikatnej wersji, takiej powiedzmy początkowej, a to rozwinięcie, które pojawiło się później, no to już jest moja wyobraźnia i fantazja, którą popłynąłem troszeczkę bardziej soundtrackowo, czyli rozwinąłem coś, co w filmie nie miało aż tyle miejsca, co się bardzo często zresztą zdarza i ta płyta po prostu tak wygląda, bo ja usiadłem nad tymi wszystkimi rzeczami troszeczkę jeszcze raz i tam, gdzie nie do końca się udało je rozwinąć albo nie udało się wykorzystać te wszystkie pomysły, w filmie tak znalazły się przynajmniej na soundtracku. Jak wyglądała praca nad muzyką do filmu? Bo często jest tak, że kompozytor siedzi w studiu, ma przed nosem monitor, ogląda film, pisze jakieś szkice, no właściwie improwizuje te szkice, dopiero potem całość jest ogarnięta w jakiś sposób. Tak. Jak to było u ciebie? Tutaj ogromny mój ukłon do produkcji, czyli Watch Out Productions, którzy bardzo dużo się przygotowują przed zdjęciami i bardzo rzadko się zdarza dla kompozytora taka wyjątkowa sytuacja, w której może napisać coś przed zdjęciami na przykład, czyli jesteśmy briefowani, czytamy scenariusz, dowiadujemy się, jak to będzie wszystko wyglądało, ale jeszcze nie widzieliśmy ani ujęcia, bo jeszcze one nie padły. I w tym wypadku napisałem temat, taki główny motyw, który on powstał przed zdjęciami. Zbierałem pomysły w międzyczasie, potem obejrzałem film, chyba strzasnąłem ze 140 takich rozległych, można je nazwać notatek, ale już czasami to były też numery, bo po parę minut trwały i całkowite utwory. No i potem jest praca z obrazem. Oczywiście cały czas ten obraz mi towarzyszy, ale czasami dobrze się od niego odłączyć i skupić się też na samej muzyce, żeby ona była troszeczkę bogatsza. No a potem jest właśnie wycofanie i polerowanie i masowanie. To może jeszcze jedno nagranie sama w tej chwili. Dzimek jest dzisiaj gościem Trójki. Spokojny temat, prawie koniec. Tak, to jest w zasadzie koniec, absolutnie. I taka najbardziej tradycyjna wersja tematu właśnie tego głównego. Kiedy włączyłem tę płytę, to te pierwsze dźwięki, które dotarły do mnie, to miałem wrażenie, że tak jakbyś chciał faktycznie wejść w klimat tamtych czasów. Chociaż to są twoje kompozycje i twoje wykonanie, to gdzieś to inspirowanie się jazzem z końca lat 60., 70. jest to bardzo silne. Tak, tak, tak. Tam w zasadzie zaczynamy w trakcie wojny, kończymy przynajmniej 30 lat później, więc to były chyba najfajniejsze 30 lat w historii muzyki, jak na razie przynajmniej rozrywkowej. Więc ciężko było oczywiście do tego nie nawiązać. Mówi człowiek, który tworzy współczesne rzeczy. Korciło mnie piekielnie. Nie no, chodziło też o stylistykę, kolorystykę, o tego pewnego rodzaju taką wyrazistość stylistyczną, która wtedy była obecna, a dzisiaj żyjemy w czasach, w których wszystko się miesza i jakby nie ma też takiego bardzo, bardzo ewidentnego nurtu. Oczywiście można wymienić parę jakby takich klimatów, tylko wtedy te style rzeczywiście opanowywały świat i wszyscy w pewnym sensie dostosowywali się do nich. Potem przychodziło coś następnego i oni dopiero przechodzili dalej. Już tutaj mówię stricte o takich filmowych też zabiegach, bo właśnie ten motyw główny udało się i w pewnym sensie wojennie potraktować i tak trochę hendriksowsko i trochę funkowo. I trochę pomyślałem sobie czasami o Alibabkach, o różnych takich klimatach, przez które można było ten główny temat przefiltrować. Nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, że na płycie oprócz Marysi, ciebie, to jeszcze Ania Rusowicz. Tak. Ania Rusowicz była też pierwszym wyborem ekipy, jeśli chodzi o to, kto mógłby zaśpiewać na planie. A to był wybór ekipy, czy twój wybór? Ja muszę przyznać, że ekipy, chociaż prawdopodobnie doszlibyśmy do tych samych wniosków. Ja Anię uwielbiam i pracowałem z nią już wcześniej i każda okazja jest wspaniała i nawet żeśmy to potem sobie jeszcze grali razem, także nie, Ania była tak naturalnym wyborem, że to tak naprawdę w tym momencie, kiedy się o tym dowiedziałem, to wydawało mi się, że aha, no tak, okej. Okay. Dokładnie bym ten sam pomysł miał sam, gdybym pierwszy musiał podjąć decyzję. Muzycznie robisz bardzo różne rzeczy. No wszyscy pamiętamy dobrze twoją zabawę z hip-hopem i z muzyką symfoniczną. Czy to już przeszłość? W pewnym sensie i teraźniejszość, bo kontynuowałem ten jakby pomysł i jakby ten sam koncept na projekt, tylko że kompletnie w innym wydaniu w Niemczech i nagrałem płytę dla Deutsche Grammophonu. Zresztą w sierpniu występujemy w Filharmonii w Hamburgu, tej największej, najbardziej imponującej teraz sali koncertowej na świecie, o której wszyscy gadają, w pewnym sensie mocno mnie przeraża, sprzedana na 3 lata do przodu, niezależnie od tego, co tam się dzieje. I jestem jej piekielnie ciekaw. A znowu za tydzień, trochę duży kontrast, ale wybieram się do Kenii, gdzie będę pracował z dzieciakami. W Nairobi jest taki projekt, nazywa się Ghetto Classics i w jednej z niestety najgorszych części miasta powstał projekt przypominający trochę te El Sistema w Ameryce Południowej, gdzie tworzono orkiestry wśród najbiedniejszych części miasta po to, żeby tym dzieciom dać trochę wytchnienia, trochę jakby właśnie pokazać, że można coś razem, że można popracować trochę żmudnie na początku, nauczyć się jakiegoś języka, w tym wypadku muzycznego, i potem coś razem zrobić, i z tego wynikło ogromna ilość utalentowanych muzyków. A potem jak wracam do Warszawy, znowu będę to troszeczkę też robił z polską młodzieżą w Warszawie. Chciałbym pograć nawet na ulicach. Więc te hip-hopy są symfoniczne, wspaniałym takim pomostem pomiędzy światami i nie ukrywam, że jeszcze tak dużo potencjału w tym pomyśle jest, że absolutnie mi się to ani nie znudziło. Ciągle mnie to ciekawi i ciągle dopisuję sobie jakieś różne małe rzeczy. To jeszcze przez chwilę muzyka do sztuki kochania, a potem będzie niespodzianka. muzycznie to była podróż wehikułem czasu. Tak. Właśnie to są te zabiegi, o których mówiłem, czyli zaczęliśmy lirycznie, jazzująco w latach 60. poszliśmy w właśnie taki jazzik na 5, jednocześnie trochę złamany, bo tam sobie trochę tych trip-hopowych bębnów musiałem ukręcić, po czym wskakujemy w lata 40. Pojawiliśmy się już w takiej stylizacji trochę wojennej, po czym scena, o której nie wiem, czy mogę mówić na antenie, bo jest no, może dość, nie mówmy. Dość wyuzdana, ale jest piękna retrospekcja i potem już film potrzebował absolutnie takiej dramatycznej filmowej muzyki, więc z jazzu po retro staje się to z powrotem z prawdziwym soundtrackiem i to wszystko w jednej, no, w jednej scenie muzycznej, w pewnym sensie połączeniu paru scen. No i teraz będzie prawdziwe retro, bo Adam Aston, który pojawia się na płycie. Tak, również w moim towarzyszeniu, czyli tutaj znowu postanowiliśmy, jakby w tym filmie jest dużo takich pięknych bloków muzycznych właśnie, że z czego się też bardzo cieszę, ale to była duża decyzja producentów i reżysery właśnie Marysi, żeby pozwolić na to, czyli narracja filmowa zaczynająca się po prostu od najprostszych dźwięków, staje się takim wielkim, napędzającym się seksualnym wehikułem, który zamienia się w tango, po czym wraca. No, najbardziej seksowny taniec podobno. Absolutnie tak. I bardzo modny wtedy też. Nie tylko to są twoje kompozycje, ale również właściwie grałeś na wszystkich instrumentach. Tak, tak. To mi się zdarza przypadkiem. Nie planowałem tego akurat. Czy na czym grałeś? No na wszystkim po kolei w zasadzie, bo też od nawet poszczególnych jakichś tam samplowanych czy skrzypiec, no to oczywiście tradycyjnie fortepian, perkusjonalia wszelkie możliwe i bębny, bas, gitara, dużo też takiej trochę elektroniki, która wynika z organicznych brzmień. Trąbka to chyba tutaj mało, ale wziąłem jeszcze właśnie do pomocy Jarka Botura na saksofonie. Wspominaliśmy o planach na najbliższe tygodnie, miesiące, ale plany płytowe jakieś masz też, czy nie? W pewnym sensie tak, w pewnym sensie już właśnie tak jak ta płyta się ukazała w międzyczasie, to ja tą swoją płytę sobie robię niezależnie od otoczenia, a w międzyczasie udało mi się wydać już ich parę, bo jest płyta z Deutsche Grammophonem, jest płyta symfoniczna z Miłoszem i Nosprem, także te płyty się dzieją w zasadzie cały czas w różnych wydaniach. Dzimek był gościem Trójki, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Thank you. bliska będziesz mi zawsze ty, tylko ty. Pocałunki twoje uściski, ty, zawsze ty. Ty masz takie dobre serce, umiesz tak pocieszać mnie. Kiedy w smutku czy rozterce jest mi źle. Nikt nie umie kochać tak tylko ty, tylko ty. Któż zrozumieć mnie zdoła tak jak ty, tak jak ty. Inne słowa i uściski zawsze obce będą mi. W życiu bliska będziesz mi tylko ty, tylko ty. Gościem Nocnej Polski był Dzimek, czyli Radzimir Dębski. A teraz troszkę zmienimy nastrój. Po ostatnim naszym spotkaniu w Nocnej Polsce w mojej skrzynce wylądowało to nagranie. Right now. answer. Give me a chance or you know it will not be fair. Without people, without money, you are no one, powerless. Give me half of what you've got and I will really kick your ass. No Past, No Future, nowe nagranie zespołu Polygon numer 4. Już niedługo pojawią się prawdopodobnie w naszym studiu i troszkę opowiedzą o swojej muzyce, bo przyznają Państwo, że warto ostre, przyzwoite, rockowe granie. Trochę z korzeniami grunge'owymi, ale na najwyższym poziomie. To teraz po raz kolejny zmienimy rytm i jeszcze jedna nowość. Życia, dopóki starczy sił. Ale ja chcę żyć, jakby jutra nie było, w całości oddać się. Pić nektar życia, dopóki starczy sił. Jak postąpić, którą wybrać z dróg? Każda może być tą dobrą, może być też złą. Jestem jak pióro tańczące podczas huraganu. Ocknę się, kiedy znowu zapadnę w sen. Ale ja chcę żyć, jakby jutra nie było, w całości oddać się. Pić nektar życia, dopóki starczy sił. Ale ja chcę żyć, jakby jutra nie było, w całości oddać się. To był Benjamin, kiedyś zespół Roots Rockets, a jeśli głos Państwu wydał się znajomy w tej piosence, to gościnnie wystąpił tam Gutek, kiedyś Indios Bravos. Nowe nagranie, dopóki starczy sił. Teraz będzie znowu troszkę ostrzej, Neue Obeschlesen w nowym nagraniu Farty. Rozpoczęte przykrył kurz, a tych zakończonych nie chcę już. Po życiu czas przychodzimy pozbierać się, studza w sobie gniew i wiem, że mam odczuć srogi fart. Znowu mi ze słodych łez ocierą twarz. Próbuję jeszcze raz i proszę cię, byś była tu. W myślach moich ci nuty brak, czego się nie chyca, idzie w spak. Teraz już od siebie nie chcę nic, a od życia tylko to by żyć. Po życiu czas przychodzimy pozbierać się, w sobie gniew i wiem, że mam odczuć srogi fart. Więc znowu mi ze słodych łez ocierą twarz. Próbuję jeszcze raz i proszę cię, Fart, grupa Neue Obeschlesen. A teraz będzie formacja, która już kiedyś dla nas grała w Nocnej Polsce, ale fajne nagrania powinny pojawiać się częściej niż raz na antenie, przyznają Państwu, bo tak to możemy pominąć je wśród wielu, wielu, które raz na jakiś czas gdzieś tam zagoszczą na antenie Trójki. Grupa Superhuman, Like Brenda. We'll be right back. Superhuman like Brandon. To wracamy do śpiewania po polsku. Grupa The Cats powraca po dość długiej przerwie. Tomek Rożek robi różne rzeczy, czyli Tom Horn. No ale postanowili panowie zagrać sobą po raz kolejny i piosenka, która dość tu nie ma mnie, jest zwiastunem chyba nowej płyty. Chodzi za mną tylko mój cień, nawet kiedy wchodzę w tłum. Niewidzialny w nocy i w dzień. Nie ma mnie, jestem tu. Czasem większy niż kosmos, częściej mniejszy niż nic. Serce mocno mi bije, nie usłyszy go nic. Powiedzenia trochę mam, a do gadania nic. Za każdym razem, gdy znajduję klucz, ktoś rygluje drzwi. I choćbym starał się z całych sił, nie mam szans. Jak nie rozumiesz, wytłumaczę ci jeszcze. Nawet kiedy wchodzę w tłum, niewidzialny w nocy i w dzień, nie ma mnie i jestem tu. Czasem większy niż kosmos, częściej mniejszy niż nic. Serce mocno mi bije, nie usłyszy go nikt. Zamykam się. Mnie nie liczę. To była grupa Dekadz. A teraz przez chwil ładnych pomyślałem sobie, że zaśpiewają i zagrają na nas artyści, którzy gościli w naszym studiu przez ostatnich parę tygodni. Może tak nie dokładnie co tydzień, ale jakieś tam parę tygodni temu na przykład pojawił się Spinacz. Front, już gubisz pion, pcham kilka ton, mam pełen wgląd. Ja jestem stąd, a ty jesteś skąd? Siema ziom, twój pierwszy błąd. Nie wyciągaj rąk, lepiej poćwicz skłon. Kolejny klon, przydzwoni w dzwon. Kiedy inni śpią i koty drą, ja zbieram plon. Iverson. Twój rap tyci, tyci, mój rap byczy, byczy. Z twojego nici, nici, z mojego sos byczy. Z twój rap tyci, tyci, mój rap byczy, byczy. Z twojego nici, nici, z mojego sos byczy. Trochę szok, trochę szok, trochę szok, trochę szok, trochę w szoku. To mój rok, to mój rok, to mój rok, to mój rok, sos przygotu. Trochę szok, trochę szok, trochę szok, trochę szok, trochę w szoku. To mój rok, to mój rok, to mój rok, to mój rok, sos przygotu. Słyszę spinacz, odpuść, jak grzechy winowajcom. Szeregi młotków jak u Floydów, za ścianą pachnie szamą tajską. Więc biorę hajs, bo śmieszą mnie wąty, rzucane dziarsko. Najpierw się sączy, potem wątroby marskość. Próbują parsknąć, parsknąć nie może dzisiaj. Nie można kartą, łycha na karton, sam równowagę chwytaj. Pardon, jak się kto pyta, dosyta, nabity wstał od koryta. Najpierw post, potem wypas, poszedł w samopas, wypadł. Mój ryczy, byczy, byczy, byczy. Twoje, twoje ci, tyci, tyci, tyci. 1, 9, 7, 9, 2, 0, 1, 7. Twój rap, tyci, tyci, mój rap, byczy, byczy. Z twojego nici, nici, z mojego sos, byczy. Z twój rap, tyci, tyci, mój rap, byczy, byczy. Z twojego nici, nici, z mojego sos, byczy. Trochę szok, trochę szok, trochę szok, trochę szok, trochę w szoku. To mój rok, to mój rok, to mój rok, to mój rok, sos przygotu. Trochę szok, trochę szok, trochę szok, trochę szok, trochę w szoku. To mój rok, to mój rok, to mój rok, to mój rok, sos przygotu. Szoku to pierwszy singiel z ostatniej płyty Spinacza. A teraz będzie zespół Sirens Hill. Karol Wróblewski nas odwiedził przed tygodniem, opowiadał o zespole, o planach, o koncertach. Jeśli ktoś nie słuchał, to właściwie można to jeszcze odsłuchać w sieci. Gdzieś tam jest to obecne na stronie Polskiego Radia. No ale posłuchajmy muzyki, czyli utworu w tej chwili, który otwiera pierwszy mini album zespołu. Your skin is burning, but never beating strong. Prawda, że ładnie to grupa Sirens Hill i Gas Lovers. A teraz kolejny gość, ale już nie sprzed paru tygodni, a sprzed paru miesięcy. Podwiedziła nas Karolina Andrzejewska, opowiadała o płycie grupy Batalion d'Amoris. To okrążka w tej chwili nagranie duet z Johnem Porterem. Where the road takes the turn, where the sky turns to gray, and the moon's pouring to return to that place, unnamed by God, cursed by faith, and touched by coldness, surrounding your grave. You won't find peace, still she sings, her voice like poison to your ears. It's last temptation. Senses in my dream, immersed in darkness, enslaved to the void. I still can feel the scars of love. Your sight deceives my mind and soul. Is my life. That embraces Prawda, że ładnie? Zespół Batalion d'Amour i gościnnie John Porter. A teraz będzie troszkę więcej elektroniki i gość, z którym właściwie spotykamy się przy okazji premiery każdej płyty, odkąd rozpoczął działalność solową. No i nie ukrywam, że przy każdym spotkaniu te dźwięki, które proponuje, są ciekawsze, dużo bardziej bogate, dojrzalsze. Bash i Grizzly. Nagranie właściwie tytułowe z płyty Grizzly Bear with a Million Eyes. Feelings, enemies from the past. It's a stone or it's a pearl that you left under my pillow, like a bullet in my head.